Povedi me sa sobom bilo gde, s tobom su pustinje, najlepše svečare, s tobom su zgarišta, rudnici blaga. Povedi me, s tobom su virovi, oaze ljubavi, samo ne reci mi, ne reci da sam ti višak prtljaga.